Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest wtorek, 14 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjski parlament daje premier pełnomocnictwa do rozpoczęcia procedury wyjścia z Unii Europejskiej. Warszawska prokuratura wyznaczy kolejny termin przesłuchania Donalda Tuska w sprawie współpracy SKW z rosyjską FSB. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej apeluje o pomoc dla dzieci w Sudanie Południowym. Obie izby brytyjskiego parlamentu przyjęły ustawę upoważniającą premier Theresa May do rozpoczęcia negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wcześniej Izba Gmin odrzuciła zgłoszone przez Izbę Lordów poprawki. Gwarantowały one prawa obywateli Unii mieszkających w Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii i dawały posłom prawo weto wobec warunków Brexitu. Do rozpoczęcia procesu wyjścia z Unii Europejskiej dojdzie najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu marca po wyborach w Holandii i uroczystym szczycie Unii Europejskiej w Rzymie z okazji 60-lecia traktatów rzymskich. A w Holandii przedwyborcze telewizyjne starcie liderów dwóch najpopularniejszych partii. Rozmowę premiera Marka Rutte, szefa partii ludowej, z Gertem Wildersem, liderem partii wolności, zdominowały napięte relacje z Turcją. Wilders zaproponował usunięcie tureckiego ambasadora z Hagi. Rutte był temu przeciwny. Turecki ambasador i jego współpracownicy powinni być wydaleni z Holandii. Inaczej Turcy dalej będą nas obrażać. Jest różnica między tweetowaniem z kanapy, a rządzeniem krajem. Gert Wilders zarzucił premierowi błędy w polityce imigracyjnej. W odpowiedzi Mark Rutte stwierdził, że Partia Wolności planuje wyprowadzić Holandię ze wspólnoty. Warszawska prokuratura wyznaczy kolejny termin przesłuchania Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej nie stawi się jutro w stołecznej prokuraturze ze względu na pełnioną funkcję. Śledztwo dotyczy podjęcia w 2010 roku przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego współpracy ze służbą obecnego obcego państwa bez wymaganej zgody premiera, którym był Donald Tusk. Jest to przestępstwo z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Zarzuty postawione podejrzanym dotyczą zdarzeń z lat 2010-2013. Rzecznik szefa Rady Europejskiej poinformował, że Donald Tusk nie stawi się w stołecznej prokuraturze, ponieważ jest zobowiązany do wystąpienia przed Parlamentem Europejskim po każdym posiedzeniu Rady Europejskiej. Donald Tusk będzie w środę na sesji plenarnej parlamentu w Strasburgu. O przesłuchaniu pierwszy napisał serwis niezależna.pl. Donald Tusk ma być przesłuchany w śledztwie, w którym badana jest umowa zawarta między SKW a FSB w 2010 roku. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej apeluje o dalsze wsparcie dla dzieci w Sudanie Południowym. Prezes fundacji Wojciech Wilk powiedział, że kryzys głodu rozciąga się od Nigerii na zachodzie Afryki po Jemen i Somalię na wschodzie. Najgorsza jest sytuacja dzieci w Sudanie Południowym. Niedożywienie wśród dzieci osiągnął najwyższy poziom, że już obecnie dzieci zaczynają umierać z głodu. Trzeba im pomagać przez kolejne 5-6 miesięcy, dopóki nie będą zbiory. Uruchamiamy punkt dożywiania, z którego skorzysta około 1200 dzieci. Otrzymają one tam żywienie uzupełniające, czyli takie racje żywnościowe, które będą mogły wziąć do domów. A także próbujemy sprowadzić do południowego Sudanu specjalistyczną żywność, która pozwoli na uratowanie od śmierci głodowej nawet tych najbardziej niedożywionych dzieci. Pierwsze rodziny w Sudanie otrzymały już pomoc z Polski. Więcej informacji można znaleźć na stronie pcpm.org.pl. 50 milionów złotych wynosi wartość odszkodowań, o jakie wnioskują hodowcy drobiu poszkodowani przez ptasią grypę. Chodzi o farmy do 10 kilometrów od ognisk choroby. W budżecie państwa zabezpieczono dotychczas 30 milionów. Tymczasem z każdym tygodniem rośnie liczba ognisk grypy wykrywanych w polskich gospodarstwach. Anna Król z Departamentu Wsparcia Krajowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazuje, że wypłacona kwota może być niższa od wnioskowanej. Przyczyną są niekompletne i błędnie złożone dokumenty. Kwota wnioskowana to 50 milionów złotych, natomiast po wstępnej weryfikacji okazuje się, że przewidywaną kwotą udzielenia pomocy będzie kwota około 41 milionów. Do części wniosków rolnicy nie dołączyli dokumentacji. Wnioski o odszkodowania można było składać do końca lutego. Nadal istnieje jednak możliwość poprawienia dokumentacji. Do producentów są wysyłane zawiadomienia konieczności uzupełnienia. Rolnik może udać się do biura powiatowego, do którego złożył wniosek i może oczywiście go uzupełnić. Do tej pory w Polsce stwierdzono 64 ogniska ptasiej grypy u drobiu hodowlanego. Od listopada choroba wystąpiła w ponad połowie polskich województw. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś w ciągu dnia sporo chmur, ale padać będzie jedynie na krańcach północno- i południowo-zachodnich. Na termometrach w Rzeszowie i Lublinie 6 stopni, w Gdańsku i Warszawie 8, 9 w Bydgoszczy i Łodzi, 10 w Poznaniu, 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. We'll be right back. Prawie nowa płyta, najpierw wydana 2 lata temu i ponownie w roku 2017 London Connor na powitanie. Dzisiaj otwieramy program PS właśnie z nim, to już teraz oficjalnie dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Dużo myślałam o tych pierwszych razach, kiedy spotykamy się z jakimś artystą, pierwszych wspomnieniach, które wbijają się do głowy i wiążą się na zawsze z muzyką, wtedy kiedy pierwszy raz ją usłyszymy, te obrazy, które silnie żyją z artystami, których po raz pierwszy zobaczymy na koncertach. I z tego myślenia wyszła mi dzisiaj taka opowieść trochę o czasie, ale także o zniszczeniu, bo jak wierzą niektórzy, a niektórzy próbują z tym walczyć, czas wszystko niszczy. Iconic.

Thank you. Dirty Projectors i ich najnowsza płyta, na której próbują walczyć ze wszystkim, co byłoby zbyt ładne, a potem imponująca wycieczka w czasie, Time Traveler, i to jest bardzo interesujący projekt perkusyjny, tutaj wspierany przez Williama Kana. Flum całkiem niedawno opublikował nową epkę i zaglądamy teraz na ten malutki album. Was it all a mistake? Are you sorry right now? Flum i Darkstar połączyli się na naszej antenie, co widać też na stronie polskieradio.pl/trójka. Zakładka audycje, tam dwie litery PS, jak pani Szydłowska, tytuły i wykonawcy od ręki są dostępni. Płyty, które słyszymy po raz pierwszy, czasami wpadają do tej przegródki "będę do tego wracać", albo po prostu nie ma dla nich miejsca w naszej głowie ze względu na mnogość dźwięków i inspiracji, które nadchodzą. Ale są tacy artyści, którzy nawet jeżeli mają słabszy czas i słabsze albumy, to i tak swoją półkę mają w naszej głowie na stałe. W tym przypadku myślę, że zgodzimy się wspólnie, Björk do takich artystów należy, a ta płyta, z której pochodzi nagranie "Kosmogony", nie należy do tych nieudanych. Are universe. Bajofilia była eksperymentem nieomal cielesno-muzyczno-medyczno-naukowym, a Andy Stott eksperymentuje od zawsze. Jego Luxury Problems na naszej antenie od czasu do czasu muszą się pojawić, bo kto tak pięknie potrafi wykorzystać oddech? Także Andy Stott. To teraz niesamowita współpraca. Obiecywałam wracać do tego albumu, a zatem dziś w nocy spełniam tę obietnicę. Siedem dziewic. To utwór, który można znaleźć na wspólnej płycie Shackletona i Vegansa, Tenfolda. See my own son die and Wprowadzam teraz nową nazwę do naszych nocnych spotkań. Ta nazwa brzmi Earthen Sea.